pełne wiary słowa sieje. Dopóki się tli tak długo, można mieć nadzieję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam serdecznie. To była muzyka z serii Cigarettes After Sex pod tytułem Crash. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje złote myśli, refleksje związane z tym, czego słuchamy, albo propozycje muzyczne. To wszystko wysyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już Nun i jego utwór pod tytułem Droga. Zabiorę ciebie, zabiorę.

na falach eteru trzeciego programu. Psychodeliczno-metafizyczny utwór Abrazja w wykonaniu trójmiejskiej formacji Kiev Office. Sięgniemy teraz, proszę Państwa, do filaru trip-hopu, właściwie można powiedzieć protoplasty tego gatunku, grupy Massive Attack w trójkowej aptece nocnej, utwór Protection. Yeah. Cool Kids of Dead. Tego zespołu nigdy za dużo, jeżeli chodzi o program trzeci. Dziś posłuchamy jednej z bardziej radykalnych piosenek tej formacji, Butelki z benzyną i kamienie. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami grupa Killing Joke w utworze The Death and Resurrection Show w wersji dubowej.

Panie Boże, Panie Boże. You undivided majesty. You undivided majesty. Trio z Trójmiasta w trzecim programie, grupa Popsysze w Aptece Nocnej w utworze Słońce.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.